أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. مخيات كريمك د نوح علیہ السلام د قوم د مکرونو ذکر وکړو چې و مکرو مکرن کفاره مدلته کې بیان د هغه د مکر کوي او اشاره به کوي چې دې کې شرک الوهیت او تفسیر د مکر د هغه کوي چې دا څه مکر یو کو چې وقالو او دی یو بلتا معنی مشرانو کشرانو د وی لا تذرن الہتکم رین د حاجت رواخل ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قوم پریک دے ود او نو سواع او نو يغوث او يعوق او نسر لرام. آلهتکم کی اشاره ده چې سوا د الله نه دي ډیر معبودانو ور دي پنځو تخصیص په دی وجه کو چې اگر دی پاقیده کې د نورو نه لګو چتو لوی شان والو او دې ته تخصیص بعد تعمیم مو یسل کې لکه چې دی وخت په جاهلانو کې قیده ده چې ډیرو اولیاء او د قبرونو بندگی خو کوي لیکن لوی غوث او لوی بابا پکې شیخ عبدالقادر جیلانی وي ګر پیرانی پیر سی بوته وي او د جهل د وجنه د قوم د نوح علی السلام په شان شرک یختي. فصیح کلام کې لا د نفی په یو ځای د دریو کرتو نه سیوا نه استعماليږي د دې وجنه لا تذرن یو چې وي چې لا تذرن بی ولا تذرن خرستو بیا ولا سوان ولا یغوث نو کلام چې دوباره شنو بلبل بیا الله ذکر نکو دیو جن یغوث او نصر کې صرف پات باندې اکتفا کړی دا کني اصل کې ولا یعوق ولا نصر دی ابل هو جام دا چې په دې پنځو کې دا ضرورت شي دا یعوق او نصر د دې پاقیده کې دغه مخ قانون مرتبه کې لکته ځکه هغه یعوق او نصر سره ذکر کو مستقل لا او سره ذکر نکو او غیر سره الله لا ذکر کو. ابو بکر بقائی رحمه الله وی پیدا صورتونه د نیکانو خلقو لیکن هغه مشرکانو د دې تصویرونه د دې د صفاتونو د وجنه مختلف جوړ کړو ود پر جولیت او سړیتوب کې کاملو نو دې د هغه شکلوم د سړی په شان جوړ کړو او سوا زنانه و ډیره عبادت کوونکې نو دې د هغه بت د خزی په شکل جوړ کړو او د رجال اطلاق ته تقریبا شعر کم چې روایت کې راځي رسو ويم او یغوث ډیر بادر او شجاع او لذید هغه تصویر په شکل د ازمری او سد باندې جوړ کړو او یعوق ډیر قوی او نیکو کارونو کې سبقیت کوونکی او دا هغه شکل په شکل د اس جوړ کړو او نصر د بدن نغټ او ډیر عمر والو لذید هغه شکل د لوی مارغو گنجای شي وته وي هغه په شان جوړ کړو. د دین دا معلومه شوه چې دا قول چې دا نمونه د نیکانو سړو دی او بل قول د واقعي روایت ته چې د دې دغه مختلفو شکلونو والو د دواړو قولونو کې تعارض نشته دی په شکلونو جو کړو نور دی هغه خپل کسانو دغه وجه ده چې امام بخاری اسماء و رجال صالحین فی قوم نوح دا نوح علیه السلام په قوم کې نیکان خلق تیر شوی دي او بلکې مولا علی قاری خپل او رساله کې روایت راوړي دی اگر چې کمزوري دي سندن چې دا د آدم علیه السلام زامنو دا د آدم علیه السلام زامنو بل قول پکې مفسرینو دام ذکر کړو چې دا د شیس علیه السلام زامنو. بهر صورت د دې صفاتونو معنی په لحاظ سره دغه مشرکانو پاغې پورې جدا جدا حاجت پوره کول او عقیده لرلې وه لکه اوس چې و دا مظهر د مینې و معنی د دوو کسانو منځ کې د مینې محبت پیدا کول ذمه وار ګڼو سر بابا و سوا چې و دا مظهر د ثبات و معنی قیومیت والا چې تصوف په اصطلاح کې سوفیان هغې ته کتب سیب وي کتب و معنی دنیا نظام به چلو یغوس مظهر د فریاد رسېو د صوفیانو په اصطلاح کې هغه ته غوس وی غوس یعوق مظهر د دفع د بلاو مصیبتونه د پکون کې هغه ته دافع البلایا وی نصر دا مظهر د اوږدوالي د عمرو معنی هغه د عمر د اوږدولو پای کې د برکت چولو زموار یا امام بخاری وی دا نمونه د نیکانو بزرگانو په قوم د نوح علیه السلام کې کله چې غیم مړ شو نو شیطان د قوم ته وسوسه وکړه چې دا بزرگان چې کوم زینو کې اوسېدل پاغې کې ګټې نخې ودروي او دغې له نمونه کې ده نو خلکو دا سې وکړو د دې لپاره چې موږ د خپل مشرانو عبادت یې دي دا چې ډېره زمانه تیر شو نور خلک پیدا شو جهل سیوا شو نو خلکو د هغې عبادتونه شروع کړو بلکې حافظ ابن کثیر روایت دې نو ابي حاتم نراوړو چې حاصل داو چې دا خلک د محبت د وجنا اول د ود په قبر براجمه کېدو بیا شیطان ولا دا غت تصویر جوړ کو د پاره د یاداش څه زمانه رسو دا غت تصویر عبادت شروع شو دارنګ د ټولو حال دغه سی او قرطبی هم د مقام کې لوی تفسیر لیکل دي او دا غیم خلاصا او نه جوړ داري پته ولګی دا چې شرک اول د محبت د قبرونو د اولیاءو نه شروع شوی دی بیا د تصویرونو د بوتانو عبادت شروع شو د دې وجنه په ابتدا د اسلام کې نبی علیہ السلام د قبر د زیارت نه کړي او چې مبا نه بکوي په دې بنیاد باندې وا د دې لپاره چې شرک سبب جوړ نشي خو چې کله بیا صحابه په توحید پاخ شو نو بیا وته اجازه ورکو نه كنت نه تو کوم ان زیارت القبور الا بزوروها مخکې مره د ویلو چې د قبرونو زیارت بنه کوي ولې لا شرک ته زمانه نه زده دا او په خواله دور نه راغله نو د یره د وجنه لاسیو انور دی پینزو باندې چې سوچو کې دا پینزو معبودان دا تاسو تقسیم شو بیا په عربو کې چې قلب قبیله وو په دومت الجندل کې هغه د ود درگاه جوړ کړو ځان الله غزل قبیله لګیدل او هغه د سواع درگاه جوړ کړو او بنو غطفان او بنو مراد لګیدل او هغه جرب مقام کې د سبا سره نزدې د یغوس دربار جوړ کړو او حمدان قبیله لګیدلې وا غری د یعوق دربار ځان له جوړ کړو او حمیر چې وتوی آل ذیکلا داغی د پاره یعوق نه نصر او شاه عبد العزیز وی ودا د هندستان اندوانو ته نقل شوی دی لیکن هغه نمونه بدل کړی دی ادا پنج تنویر روان دی مخکنه لکه ود نو دی وته برهما وی سوا ته دی بشن وی اندوان یغوس ته اندر وی او یعوق ته شیوجی شیواجی وی دغه ستا کله چې مشهور دی نو په سم مشهور دی دلته لومبه مندر جوړو دی شیواجی مندر دی والله عالم چې دا سو سو کال مخکې او دا د کلی منس کې مندر دی د شیواجی مندر نو شیوجی پکې ومو او نصر داغنو می هنومانې خو او غالبا دا یو شیوا دی غاړه د دیر غاړه ده نال ته کوم چرته د دیو لوی مندر او دا د شیواجی مندر او د اندرجی مندر د برهماجی مندر مندرې به کنه مختلف نمونه باندې دا پینزو پاغی کیوم او دا پینزو په شیګانو کې دی پنځ تن پاک پاغی نقل کړو نبی له سلام ته دا غه آل دا چې لې خمسه تو نثی بها حر الوباء الحاتمه المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمه په زما پینزه کسان دي چې کوم مصیبت او تکلیف راځي نه هغه په دفع کوما پنځ تن پاک نبی له سلام دی علی رضی الله عنه دی حسن او حسین رضی الله عنهما دی او فاطمه رضی الله عنها دا پینزه دي کنه اغیم پینزه کړی وو ته پینزونه خو اقول نه تاریخ بل قوم ته کلکواله ورکی چې ګورې پل دربارونه پرې نه ده اسینا چې تاسو دربارونه شال کې ګورې دربارونه بل دي دا وجه نه شال وای او دا همیشه مشرکان یو بل ته بدی وصیت کوي نبی له صلوات و سلام چې مسله ښکارا شو او یو یری دل چې خلک قرور دین ترازی او ابو طالب سے ژوندې او ناغل راغلی او تاسو واقعیت راشه ده بیا نبی له سلام راو غوښتو او بیا او تاخير کې نبی له سلام اخیری فیصله اوروله وې دی ما سره صرف کدا یو خبره هم نه کنه نو زه ان شاء الله دی له دات تسلی ورکوم چې د ټولو عربو بادشاہي بکې د عجمو مالکان به ابو جهل وته یې ته خلا یو یاله موږ لسمنو دغه شان خبرې کوي نبی علیہ السلام یقول لا اله الا الله توفیح لقد اخرو بشانو تریدل ایوب التوی زی چیزو انمشو واصبروا علی الہتکم انمشو زی مچ یکلیا اغین دا ویلی واصبروا علی الہ پد یخلو زی موارو تیم شه کور پریدل ل نو خلک راوتري د دې دربارونو مړی د دې ما پاکي کوي د دربارونو سپکاوي در باندې کوي د کشان تیغي ویخه الا تذرن الهاتكم ولا تذرن ود ولا سوا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا تفسیری قرطبیم لیکلی دی چې په دې معنا کې تفسیر راغلی و صحیح مسلم کې حدیث راځي عائشه رضی الله عنها وی ام حبیبه ام سلمہ رضی الله عنها د دواړو حبشې ته هجرت کړو ځکه لومړی هجرت د مکې نه دا حبشې ته شوی دویم هجرت بیا مدینه منورې ته شوی دی هغې نبی علیه السلام ته بیا د هغه دی یو خبره کوله چې په حبشه کې مونږه یو کنیسه ولیده ګرجا چې هغې ته ماریه وی ماریا دغه کنیسې نومونه که د جوماتونو نومونه دا مسجد عمر دی دا مسجد بلال دی دا مسجد فلان دی دا فلان دی نومونه خیر دی څه بده خبره خو نه وي دې لپاره چې مشهوري په هغې باندې په دغه شان دغه کنیسې ګرجي نومو ماریا او پای کې تصاویر وو نبی علیه السلام ته هغې ذکر وکړو چې د عیسی علیه السلام فوټو پکې مونږ لیدلی دی په دیوال باندې جوړ کړو یا د ګټې نه د مریم علیه السلام و پکې د ابراهیم علیه السلام و نبی علیه السلام ان اولئک اذا کان فیهم الرجل الصالح فمات بنوا علی قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه قرطبی دل تراولی وی دغه خلق دی کی چې بکل نیک سړی او مړ بشو ندی به داغه په قبر جمعات جو کو پای کې به بیا دغه فوټوانو لګول دا ډیر ناکار خلق دی د الله په دربار کې د قیامت پر ډیر ناکار خلق دی اولئك شرار الخلق عند الله او سوره کهف کې قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا كما تفصيل کړه ولته چې دا یو لوی جرم د شریر خلق په دې کې اخته دي چې اونیک ستړي د قبر دنه دغه په خوا کې زر جمعات جوړ کی او بلکې بعض ځان ته دیو بنیان وي او دیو بنیانو په خپل مدرسو کې جمعاتونو ته نزدې قبرونو د خپل مشران لوکړي دي او بیا ته موږ په خپل اوریدلې د نیک خلق شو د دی وي چې به په دې مدرسه باندې د نظر دي په خو د بریلیانو استادو نظریه خو هوښوا څه فرق قرانه دی کوم فرق راغی استادیو زلزله او کتاب شیر او پای کی د دې د کتابونو ردیو بنیانو د کتابونو راغستل کړی دی په حقیقت دار چې پای کې مرشته هم سره موجود دی هر څه پکشته که سو کوی چې د وسیله ثابتول غواړم د دې بنیانو کتابونو کېشته پتاو کې به وته خو یو د دې بند فتاوی نه چواله تر اخیری فتاوی پورې چې کوم شعر کنه د دې بنیانو احسن الفتاوا تر دې پورې به وته خو بلکې فتاوی دارالعلوم کراچی ری ولیکلی دی کدی وی چې سمای موتانم پای کې به وته خو کدی دا څې نور خبرې ډېری داسې دي چې بدعات دی او قسم او نن دی بدعات دا غنی لکه د اختر د موز نه پس په جمع دعا دارنګې په دا کې په جهر باندې دعا باقاعده غوي دا مستحب دي ختم خواجگان چې وته وی د پښو غټانو ختم مفتی عزیز الرحمن سے پتاوی دی بنول کې مقدمه وګوره ما سره بنو سړي نو په یوه کې باقاعده لیکلي چار سار به کو چې پتاوی دی بن لیکلي داغه به کو ها وار صورت دیو بنیانو دیو بل تنز دیری بازی نو سو پکې غو محققین او علما دي لکه شیخ الهند مثلا ټیک څه خبره ودا کی چې ار خلې چې کل واحد یوخذ من قوله ويترک الا صاحب هذه الروزه دا ار سړي خبره غستیم شي پر غودیم شيخي خبره مشته شان نور شاه کشمیری خد حقیقت مشته دا رنګ د شبیر احمد عثماني رحم الله دا رنګ د مولانا اشرف علي تنوير رحم الله الله دې پر رحمتونو کې الله دې وته غلطه معاف کیو کسو ځکه داغه کتابونو نه څه ضرر هم خوریږي ډېر ګورې بعضې اوقاتو کې ټیک داغي او په نیک نیت لیکلي خو پای کې واقعات داسې دي چې هغه ذهن بالکل الټه کوي داسې واقعات دي پکې اشرف الجواب کې مشته نورو کې بوادر النوادر ما سره پروت دی نن سبا دي چاپ کړی دی ما کې بدرې جلد کې وځي او جلد تر اوس سره غټ کتاب هغه کې مشته سره نه هڅه او صفحې کې زما خیال سره په یې کې هم دا لیکلي دي سوزا نو سړی تندیل کړه سور کې چې دا خو دی بنیان دی نو بیا خو دې خبره صحیح ده بریان خپل مطلب داغي د کتابونو نه ثابتوي کی دیم وای چې جی په جمعات کې چې خبري حالانکه نبی علیہ السلام ته سخت منع کړی دا چې د جمعات نه بهر وای دا غیر حادثه نه بم باری او بلکې خو خبره دا ده چې څومره لري د جمعات نه خلا دا مسجد نبوی دی او د مسجد نبوی نه تقریبا دوره مزل چې وکړه لکه داز او د غفور محله خورزه نو مخامخ بیا جنۃ البقیع دی چې پایګر صحابه تقریبا 2000 نه سیوا صحابه خص دي قبرونه دي بګي د عائشه رضی الله عنها قبر ده بګي د عثمان رضی الله عنه قبر ده بګي د ګڼو کسانو دي او د جمعات نه اصل جمعات خو اصل کډیر لوي شوی دي اصل جمعات چې کمزه کې راغون نه کنه چې ما بین منبري و روزتي ما زما د منبر او د دغه په منځ کې د قبر ما بین منبري و بیتي روزته من ریاض الجنه دا ریاض الجنه چې وته وی ډیر لږ ځای دی غالبا دی جمعات او ګور د دینه په ملک تاسو دې په لږ راځه راولې دور ځای وي دا اصل جمعات دی نبی له سلام زمانه کې هته کې جمعات اوس دا غزور منبر چې کوم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر هغه ځای باندې هغه دغه جوړ کړی دی غالبا میزنه پکې نه باندې دا غزې نه وي کدار دی نه وي خدا ډیره کافی فاصله ده منس کې نو هغه لري فاصله کې دومره فاصله ده ټیک لیکن تا چې جمعات کې دن قبر جوړ کو یا مدرسه دا او مدرسه جمعات هم دی او پکې دن قبر دی او بیا او سیب دا وي چې نن ډیر صاحبان په بریتو باندې لاس وي او دغه شاګردان دي په جنم او غي دا وي مونږ دیو بنیان یو مونږ فلان کې والے یو مونږ ډینګ یو نو دیو بندي دا خبره زکه مکوا چې هغه مشر بس تاسو بس زمونږ مستاس پاتې شي او سي الله وبخینو خدا غلط خبره باغم کولا چې دا برکت ته پکې جی دا دی خبر برکت ته دا بنوري سي بجدل تخخ دي کنه نو بده مدرسه هغه نظر دی موږ وای دا غلطه خبره ده په مدرسه باندې به نظر ده الله یې هغه بنیک سړی تیر شو ډیر قربانې به کړي الله دې وبخي زکه ډیر مهنتونه کړهونه به پاغه وخت کې کړي موږ ورې دلی دي چې نیک سړی و ته کرایې د کور نه جنازه وته رغو نیک سړی و کنه چې سړی دوه غټه مدرسه چلی او داغه د کرایې د کور نه جنازه وځي خو سړی بنی کی ځکه موږ ولیدل چې وړې وړې مدرسې جوړې کړې او نن هغې ته وګوره نو هغې چې د چرګانو نه والي تر میخو پورې فارمونه دي او د هغې نه علاوه چې وګورې نو بلا سیزونه ورته ولاړ دي دا په جارو دی یو څه دي بل څه دي الله پوه شه هغې پوه شه موږ د چاره پړ حال نه یو خبر خو دې دا غلطي وکړه چې دې باندې نظر دی وای نه دا خو د زړو مشرکانو هغه تاثر ژوند دی کېته د دې وجې نبی علیه السلام اولئک شرار الخلق دا ناکاره خلق وقد اضلوا كثيرا او یقینا گمراه کړه دی ډیر خلق او لا تزيد الظالمين الا ضلالا او مو زیات کې ظالمان لا مگر گمراهی ضمیر د اضلوا مشران ته راجې ده ته قالو کې مغی ته ضمیر راجې او ما تاسو ته مشران او کشران ته وې کنه او ضمیر اسنام ته راجې کول شي په اسناد مجازی لکه سوره ابراهیم کې داسې شته 36 آیات کې دیر شو رب انهن اضللن كثيرا من الناس کنه نو کثیرن داغه زمانه او درستو زمانه په عرب او عجمو کې چې شرک جاری دی د دې گمراهه بنیاد قوم د نوح علی السلام یې خو او پاغي باندې دې ګناه یې سره په دلیل د حدیث باندې چې من سن سنت سیئه فعليه وزرها و وزر من عمل بها لا ينقص من وزره شيء ولا تزد الظالمین دې ته خیری وي خیری وته کو دعای شر هغه قوم د خیری کول شي چې کوم قوم مشرک دی نوح علیہ السلام ته خبر ورکړی شو چې دا خلک ایمان نه وروړي لکه سورہ هود 36 آیات کې دي ځکه هغه خیری کې الا ضلالن په مشهور معنا ده لکه چې په ایمان کې زیاتې راځي مدارګي گمراهه کې او کفر کې زیاتې راځي کنه اچھا نه مراد د ضلال نه خسران نه مما خطیئاتهم د وجی د گناهونو دا غین اوغرقو غرق کړي شو الله او کړي شو او دخلوا نار او داخل کړي شو ورته فرتبی لقل کړي چې دا غابه قبر ته اشاره ده لکه په بارد فرعونیانو کې سورې غافر کې تیر شو چې یالي سیات کې نو معنا سو چې څنګه له او شو دا چې ورته لاړ نو ظاهر ده چې ورته خو به د قیامت پر ورځې جهنم ده کنه پته ولګی دا چې څنګه سړی سترګې پټې کړي امر شو د دنیا نه لاړ نو عذاب شروع شو دا غب عذاب برزخی ته اشاره ده قران صراحتا فوتخلو نار یادام ویل شي چې مراد دې نه غنار دې چې حدیث کې راځي چ تحت البحر نار د دې دریاب د لاندې غوري ور دي ناغه ور کې الله ورنه نه باسل فوت کیلو نارا نو فلام یجدو لهم من دون الله انصارا نو دې ونه مندل بیا د ځان د پاره سیوا د الله نه نور مددګاران بیا سو کوج دې سره مدد کړي من دون الله اشاره ده سر دې غپای تن پاک تین زو بزرګانو ایس یو تم د دې امداد ونه کړي شو لکه سوره احقاف کې تیر شوې دي 28 آیات کې چې نشي کوله ځکه هغه وته قبلولې نشي کولې نو بلکې فرمایلي وو من اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون وقال نوح رب نوح عليه السلام رب زما لا تذر على الارض من الكافرين ديارا مپریدا په دې ځمکه باندې د کافرونو یو کور آباد ګوره دا دعا یې شر د په قوم باندې خیری دي په بیخ کنده داږي او کله چې مخکې سلیر شهات کې یو جمله را دو عائشه ذکر وا د دې وجنې دلته هم په قاله باندې وو عطف داخل چې وقاله د یار د فعال وزن دی هغه څوک چې په کور کې ګرځي اوسېدل کوي نو وقاله نوح علیه السلام دا وایي الله په دې ځمکه خو د کافرونو یو کور آباد کړی نه دی نو ولې انک انتظرهم یقینا کچرته پرېږدي دي یذلوا عبادک نو گمراه کی بندگان ستا ولا یلدو الا فاجرا کفارا او نزی گئی دی مگر بدکار او ډیر کفر کوونګه دین چې پیدا کیږي ناغل وی حرامی فاجری او کافری یذلوا عبادک معنی دی مثال د زهریله مار دی چې نور خلق ته هم ضرر ورکی ندی هلاکول ضروری دی الله ته هلاک سوال دار دی چې نوح علیه السلام ته څنګه معلومه شو چردید اولاد د بم فجار پیدا کیږي ردینه سم خلق نه پیدا کیږي د هدایت امید تیریشته ولې غیب دان اوسه نه جواب وکا چې تاسو ته اوس ما وایي چې مخکې تیر شوی دی وکي او وحی اعلان وحی انه لا یؤمن من قومک الا من قد امن الله ورته وی چې ګورستا په قوم کې اوس ایمان تراتلو ولا سوق نشته چا چې راولې تر اوسه خو غیر راولې در سوچي دي زیات نه زیات اتیاو کسانو پورې خول شته کنه دغه اخو نور سوق ایمان تر اتلو والے نشته بیا لغې نور څه خیری کړی دي چاپ کی سین نقل کړی اخو اسرایلی واقعات چې نوح علی السلام په لار روانو په دغه او بابا او غسر نو وسیو ماشوم وسره پلاس کې هغه ماشوم وی دی بابا ته وی چې بابا وته وی بچی دا سړی چې روان لیکنه نوح علی السلام یاد او هغه عمر الله ډیر زیات چاوي ديار له سو کال عمر یې چا سوار له سو کال نه نیم سو کال خو مسلسل هغه مساله کړی او شاوی چې نه زر کال عمر یو او دا زر کالم داغه داسې وو چې بالکل د ځواني عمر یو په دې زر کالو کې دا یو وختنه د سپین شوه یو غاخ نه دی وته او داسې وو لکه د سلويختو کالو سړی چې په خې ځواني کې داسې عمر کې مې بابا دې نو سي ته وی چې موږ ته بخپلو پلارانو نکونو بچیا خبره کوله دا چې روان ډېر گمراه سړی دی ګوره ډېر ناکاره سړی دی دغه په ځان ساتي ګوره موږ تر اوسه د خپل موږ ځان کې ساتو وی یا غړو کې ما شوم چې بابا مال کوس کې چې لګزار خو په کوم چې ثواب مو شي کنه ما غړو کې چې کوس کنه هغه وسړو کې غون ته کاڼې پر اغستی هو اکان را اغست په نوح علی السلام یې گزارو د نوح علی السلام سترګو کې یو خیراله چې الله ما خدا دورم زمانہ مسله وکړاو زما امید او تمامه و جره د دې په نسل کې به سوکرا شي چې وبمني نا خدا غین وسیدا غیر اور وسیدا هغه دغه د پاسه را میان دي نه سوال هغه اسرایلی روایت دی او دا د قران نسته چې الله وحی کړی د نوح علیه السلام ته ځکه هغه سوال کړل شي یا الله دین یو تن پرې نه دی په دې ځمکه ولې کته پرې دی نستا بندگان به گمراه کړي او الله یې لیدو نه په نزی گئی دی مگر فاجر بدکار او ډیر کفر کوونکې رب اغفر لي ولوالدي د دین را پته لګی دی او چې کم خلق دین ته ضرر ورګی کنه او د هدایت ظاهر امید تنی پاتې شوی ناغی ته خیره کول شي جایز دی لکه زموږ نبی صلی الله علیه وسلم ام قنوت نازل لوستو هغه کافر ته خیره کول کنه او پای کې داوی چې الله مشتت شملهم اللهم دمر دوارهم یا الله دې کورونه ونوړې یا الله ته ټولګه تس نس کې اللهم مزقهم كل يا الله ته کنه په کنه کې یو خپل خو کې یو بل سره د دې دا زور او د دې دا طاقت د دې په کورنۍ کې په یو بل کې الله چې مسلمان خلاف نشي نبی رسول الله خیره کړی دی کنه دا خیره اوسم کافر ته کول شي چې په یوه کې جره دې کافر نه لکه يهودي کافر دی دا غره د خیر ته منښتا نه فکار داری خطیب لا چې په هر خطبه کې دارنګ په هر دعا کې هغه دا مخې ته چې دا کافر ته نور څه نشم کې کول نه خیره خو کم کنه یا الله ته تسنف کې که يهود دي که اندوان دي هنود دي که نصارا دي او که داغي سوق ملګری دي چې داغي طرفدارې کې داغي په نظریه رنگ دي الله ټول تباہ کې تسنف کې دا خیره کول شي جائز دي بالکل موسی عليه السلام هم فرعونانو ته خیره کړې تاسو ته شوري یونس 88 آیات کې تیر شوی دي کنه چې هغه ربنا تمثال اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم یا الله ته ولدا مالونه تباہ کې یا الله داړونه په کو پر خک لکه دا کدي قاسم ایمان ته راځي دا د انبیاو طریقه ده چې خیره کول شي او چې سوال دار علي چې اولاد او ماشومان کوم په قوم کې وکنه پار قوم کې چې واړی ماشومی ولا بلوغ ته نه رسیدل نه ګناګاری خو معصومی کنه نه خو سره هلاک شو غرق شو سره نو جواب وکا چې داغي اگر کېدل داغي د پار عذاب نه او داغي د مرګ د پار یو سبب وو لکه په نور اسباب باندې ماشبا شومان مړ کېږي شي کنه د چتنه وګور دیږي په بل طریقه باندې مړ شي بيماري پر راشي او با پر راشي هيزه پر راشي تب ټوخه پر راشي مړ شي داغي د پاره یو سبب او دوم روها چې داغي علاقه دل دا د مور او پلار د پاره عذاب او داغي عذاب الله نور سی واکول شي مور او پلار ګوري چې مخې ته بچی مري داغه زړه سوي کوي کنه کوي دا د کافر دړو سوي الله وګرځو او باقي دغه ماشومان چې کوم په ماشومان کې مړ دي نو آیا دی با الله جنت ته بوزي که جهنم ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چاته پوسوکو بیره دی کافر او د ماشومان چمړشی جنت ته بوزي که جهنم ته هغه الله ته پته ده لکه حدیث کې امدار راځي موږ پکې توقف کوو بعض علما وایي چې جنت ته بوزي ځکه دا ماشومان دي خدوم راځي چلته بر جنتیانو خدمت باندې الله دی مامور کی او چاوین الله به داسې پناه کی چا پکې دا قولم کړو چې نه الله باندې تکې دی له زواري ورکی او بیا به وتا دین مخې ته کی راغه دې کې به وګوري چې ردی په ضمیر کې سدي استعداد پکې رسې ده دا هر څه استعداد چې پکې و الله ته خپته ده هغه غاړه ته بوزي ځکه الله ته معلومات دي دا اقوال پکې ګڼو خبردار چې هغه باب کې مونږ توقف وکړو هغه ماشومان دي معصوم دي چې کله را بالغ دي مکلف نه دي چې مکلف نه دي هغه کافر څنګه شو تک وجه چې حدیث کې راځي چې کافر سره جنگيږي یو خبره بیات ساتي چې کافر او ماشومان ستاد لاسو نه وجل شي دا غي زنانه نه وجل شي دا غي بوډاګان او بوډېګان نه وجل شي دارنګه دا غي پادریان چې کوم دا غي مولیان دي کنه هغه دبم غږ نه کوي الا دا چې ته پوهیږي چې ما وایي دا یو صورت دی کپوهیږي چې کافر خذلا او ما وجني میدان د جنگ نه ټیک دی وجل شي خاص نه شي وجل ته کته بند کړي دین اسلام په ډېر د صحیح اصول دین نه دا به اصول هو بدی کې نشتا چې ته به ګوره د کافر بچي نه شي وجل د کافر بچي د مسلمان بچي اغلب استالاس او بیا په مختلفو طریقو دا غي وجل تاسو ما ویلی چې د وجل زو طریقې دي تاسو نو څنګه د مسلمان خواله زړه راځي نه انت دار علی چې یو مسلمان بچی ته نقصان ورسی یو کی دنو زما دا امید دي چې د مسلمان بچي دي نو کدی اوس به غلط روان نه کیږي چې سوخ پس به الله دې پنه غلط روان کی اچھا کله تر یو مسلمان نه دا امید نشي کولی چې را درنه غلطه او شوه سپوتا ہے ته شوه کی دي چې سبب الله پنه غلط روان کی د کافر نه بیاو کی یا خو د کافر نه ډکاو ما زمون کو یقین دي زمون بچي دي کی دي شوس غلط روان دي ودومره پوهیږي چې زمي راشي مسلمان ما لا یو د پیغمبر منی قران منی کی دي چې څو وخت داسې راشي چې راغ نظریا الله صحیح کی دانن چې په دنیا کې د نیکې نمونه پیدا کړو د نیکې کارونه کی دا سوکتي خو دغه مسلمانانو بچی دي کنه کی دي شي چې د ځوانې حالت کې د لوکوالي حالت کې غلط روانو الله سم کړی دنیا الله نه سم کړی شیخ سادی صاحب تر سلويختو کالو پورې بدمش نو نامون ګلستان بوستان دا غوي کنه سلویختو کالو پورې د بدمعاشۍ او درنده او د شرابیتوب عمر نه تیر کړي اخو ته الله ایمان نصیب کو بلګدا فریدا د شپې تو کالو راغلي دی بیا د علماء جوړ شوی او دا پته خو نه لګی کله ځکه د دې او داغي مینس کې فرق دی هغه ماشومان دي او بار صورت کافر ته خیره کولی شي او باقی نور چې کوم سوالات او جوابات دی هغه خپل خپل ځای تیر شوی دی شره د لږ جرم کړی دی الله سزا ورکړي ټول عمر د پاره نه داغي جواب میکړو چې دته دا پته و چې زما عمر لږ دی سل کال دی 200 کال دی او بیا هم د کفر کول چې دته دا پته و چې یو کروڑ کال عمر مې دی یو لاکھ کال دی بیا څه کول دا خو به ډېر بدمعاشي کولی کنه رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا اي رب زما بخنه وکي ما ته امور او پلار زما ته او غچاته چران نوزي کور زما ته ایماندار وللمؤمنين والمؤمنات او طول ایمان والا نارینو ایمان والا خذوتا ولا تزيد الظالمين الا تبارا او مزيات ظالمان لا مگر تبائی د دعا شر نه پس په کافر باندې دعا غواړل ایمان والا د پاره خصوصا او عموما او دا ادب د دعا دی چې اول خاص ذکر کوي بیا عام اول وی الله ما وبخي دا سوال لادي چې رسول نوح عليه السلام نه ګناه شی او شغال الله ته وی ما وبخي وی دعا د مغفرت مستلزم ګناه نه ده بلکې دا اقرار د قصور دی په ادا د حق د عبدیت کې د پاره د عجزې لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته حکم ونه ولې هغه نه ګناه شی نه نه دا تعبدی امر دی او دی باندې الله درجی اوچتی اولی والدی مفسرین وی د نوح علیه السلام په نیکونو کې تر ادم علیه السلام پورې سو کافر نو دا تقریبا 1640 سال زمانه ده 1400 کاله سلویخ د پاسه 1400 کاله او په دې زمانه کې د 1400 کاله کې سو کافر نه تیر شو ټول مسلمانان ځین را پته لګی چې مور پلاری مسلمانان دي اولی من دخل بیت یمؤمنا لفظ د بیت کې قرطبی ډیر احتمالات لیکلي دي کور د نوح علیه السلام جماعت داغو کشته داغو دین داغو او دا ټول صحیح دي لفظ د مؤمنن کې اشاره ده چې صرف داخلي دل کافی نه دي بلکې تصدیق دړو اثر ضروری دي او په دې سره یو زوی د نوح علیه السلام او خزه د هغه دعا نه وته مخکې تیر شوی دي کنه ځکه چې هغه اگر چې کور د نوح علیه السلام ته داخلي ده خو مؤمنان نو کنه او مؤمنن قید وسره لګولې دي اول المؤمنین والمؤمنات دا عام دي تر قیامت پورې ایمان والو ته نو دا امت زمو پکېم داخل لے د دین په توګه کې نوح علیه السلام د ټول امت لپاره تر قیامت یې سور مسلمانان نظیر غیر لپاره دعا کوي ته بمکه پکار دي چې ټول مسیح الله تر قیامت دې سوره مسلمانان راضی کنه هغه ټول بخیلای قصور او دا غیلغ شو نه واکې او لا تزید الظالمین مخکې دعا د شر خاص ذکر وا په قوم د پوره دا دعا عام د ټول مشرکان او کافر ته چې مزيات وي ظالمانو لا مگر تبای تبار وی هلاکت تا تبار وی اصل کې خسران تا او تاوان دا نو یا الله تول تبای تول خسران او تاوان نور سی واکې دې صورت کې وګوره بیا عموم د اوقات را دعوت ذکر یو کیفیات مختلفه را دعوت ذکر دعا اسماء مخصوصه د اسنام او د قوم د نوح علی السلام ذکر درې دعاګان مخصوص ذکر وې د نوح علی السلام سلور مخمسات ته صاحب کې ذکر شي ما وین نه پنځه پنځه پکې ذکر دي کنه لکه څنګه چې خلاصه کې تاسو ته تیرشي بیا وته ګوره وقالو او دی وې او بلتا نس وصیت کو مشران وې کشران وتا لا تذرن الهتکم مپریگ دے حاجت روا خپل ولا تذرن ودا او مپری دے ود بابا ولا سوا او نسوا ولا یغوس او نیغوس و یعوق و نصر او نیعوق و نصر وقد ضلوا کثیرا او یقینا گمراہ کو دی ډیرو خلق للا ولا تزد الظالمین الا ضلالا و مزیات الظالمان ولا مگر گمراہی مما خطیئاتهم دوجد گناہنو د دین اغرقو غرق لیشول او دخلو نارا و داخل کلیشول ورطا فلم یجدو لهم من دون الله انصارا و دیون مندل تزان دپارا بید اللان نور مددگاران وقال نوح رب اوی نوح علیہ السلام رب زمان لا تذر على الارض من الكافرین دیارا ترین دی فزمک باندی د کافرنا یو کورا باعت یو سیدن کے انکا انتظرهم یقینا تک تفرید دی یدلو عبادک گمراہ کی بندگان ستا ولا یلدو او نزی گئی دی الا فاجرن مگر بدکار کفارن سخ کافر رب اغفر لی رب زما بخنو کے مات ولی والدی او مور و پلار زماتا ولی من دخل بیتی مؤمنا او اغا چاہتا چی داخل شی کور زماتا پا حالت دی ایمان ادا سی حال کی چی ایمان والی ولی المؤمنین والمؤمنات عامو ایمان والا ناری نو ایمان والا زنانو تا تر قیامتا ولا تزد الظالمين مزيات الظالمان لا الا تبارا مگر تبائی مگر هلاکت